دل میں عشق حبیب خدا ہے، میرے دل میں عشق حبیب خدا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے، اجالا جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اجالا جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ضیاء محمد نہیں ہے تو کیا ہے، ضیاء محمد نہیں ہے تو کیا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے، زمانے میں ذکر رسول خدا ہے، زمانے میں ذکر رسول خدا ہے، میں کیسے کہوں یہ زمانہ برا ہے، میں کیسے کہوں یہ زمانہ برا ہے، میرے دل میں عشق حبیب خدا ہے، کھجوروں کے پتے ہیں اور بوریا ہے، کھجوروں کے پتے ہیں اور بوریا ہے، یہ شاہ دو عالم کی دولت سرا ہے، یہ شاہ دو عالم کی دولت سرا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے، قیامت کے دن ان کا دیدار ہوگا، قیامت کے دن ان کا دیدار ہوگا، قیامت کی ہر وقت لب پر دعا ہے، قیامت کے ہر وقت لب پر دعا ہے، میرے دل میں عشق حبیب خدا ہے، مدینے جو پہنچے تو مل جائے منزل، مدینے جو پہنچے تو مل جائے منزل، بھٹکنے کو سارا زمانہ پڑا ہے، بھٹکنے کو سارا زمانہ پڑا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے، صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، دیارِ نبی سے بلاوا ملا ہے، دیارِ نبی سے بلاوا ملا ہے، میرے دل میں عشق حبیبِ خدا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے۔